tientallen Nederlanders die op vakantie zijn moeten op hun bestemming verplicht in een quarantainehotel blijven. Ze moeten in isolatie omdat ze voor hun terugkeer naar Nederland een positieve coronatest hebben afgelegd. Het moet van het kabinet mogelijk blijven om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Afghanistan terug te sturen. Het ministerie bevestigt een bericht van Trouw daarover, dat Nederland samen met onder andere België, Duitsland en Griekenland daarover een brief heeft gestuurd aan de Europese Commissie. Het stopzetten van de uitzettingen zou Afghaanse burgers extra motiveren om asiel aan te vragen in Europa. In Duitsland is door het noodweer vorige maand voor zo'n 30 miljard euro schade aangericht. Vooral in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen was de schade groot. In het hele land kwamen meer dan 180 mensen om het leven. En in Litouwen hebben een paar honderd Wit-Russen gedemonstreerd tegen het bewind van de Wit-Russische president Lukashenko. Het is een jaar geleden dat hij de overwinning opeiste bij de presidentsverkiezingen, waarbij vermoedelijk is gefraudeerd. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Kies nu bij Mobiel.nl voor de Dit Wil Ik Weken van Tele 2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Je stapt in een vliegtuig op een dag als alle anderen. En dit is hoe je verhaal blijft. Flight 49, te zien in Internationaal Theater Amsterdam. Kaarten via ita.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Je kunt haar onbehouwen noemen, kort door de bocht. Een columnist die er bepaald niet op uit is om vrienden te maken. De vraag is of ze net zo onverbiddelijk is als het gaat over haar oude werkgever, het ooit zo machtige Telegraafconcern. Hier is Marianne Zwageman. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Marianne, mag ik beginnen met een bekentenis? Vertel. Ik zou hier nooit hebben gezeten als ik niet 4 jaar lang tussen mijn 13e en mijn 17e. Ik heb het nog niet vaak verteld. De Telegraaf huis aan huis in Hilversum bezorgd. Jij doet een bekentenis hier vandaag. We hadden geen centen voor een krant thuis. Ja. En geen boeken. Dus op zekere dag kwam er een krant in huis doordat ik ging bezorgen. 5:30 op, regen of zon. Ja. Met vieze handen thuiskomen, dus niet van tevoren. Ja, zwarte vingers. Ja. Ja. Vuile handen maken door de Telegraaf te bezorgen en te lezen. Maar zo is de liefde voor de journalistiek begonnen met het lezen van de Telegraaf. Jij bent met de juiste krant gestart. Wanneer ben jij begonnen de Telegraaf te lezen? Toch pas laat, want ik heb de Gooi Neemlander bezorgd vroeger. Die lazen mijn ouders ook. En mijn ouders zijn pas de Telegraaf gaan lezen toen ik al een heel eindje op de middelbare school zat. Op mijn verzoek. Toen wilde ik journalist worden. En daar ben ik voor uitgeloot en zo. Maar toen wilde ik al heel graag dat ze de Telegraaf ging lezen. Want ik ging op schoolreisje naar de Telegraaf. Dat is een hele industrie daar binnen dat gebouw aan de basisweg. Er zijn de hele dag busladingen vol mensen worden daar afgeleverd. Afgelezen vind ik wel een fijne Freudiaanse verspreking. Ja. Ik zat hier in Hilversum op het Nieuwe Lyceum. En wij gingen ook op schoolreisje naar de Telegraaf. En toen ben ik al verliefd op dat bedrijf geworden. Toen liep ik daar wel rond dat ik dacht, wow, op een dag ga ik hier werken. En waaruit bestond die initiële verliefdheid? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik werd volgens mij ook verliefd op dat Brabantia-gebouw. Dus dat is een heel raar gebouw van de Telegraaf. Vlakbij het station Sloterdijk. Ja, het is nu een klein beetje geschilderd aan de binnenkant. Maar dat is nog heel lang. Dat was volgens mij met die architect ook ooit afgesproken. Het is in de jaren 70 gebouwd. Dus alles is daar oranje en bruin. En ik viel gewoon compleet voor dat bedrijf. Maar ook ja, ik vond het allemaal heel machtig interessant. En ik kan me ook herinneren dat ik, ik had een abonnement op een autoblad. Want ik ben ook een automeisje, zoals jij weet. Ja, een dochter van een man die hijskranen verhuurde. En wat al iets meer zijn. Ja, dus ik las al heel jong de AMT, de auto- en motortechniek. En daar stond er in het colofon het woord uitgever. En toen dacht ik, ik weet niet wat het is. Maar ik weet wel zeker dat ik het wil worden. En dat ben ik uiteindelijk ook geworden. Ja. En maar enorm gefascineerd door dat bedrijf. Ja, want je kreeg een functie bij de Telegraaf. Daarover later meer. Maar nog even de Telegraaf van die beginfase. In welke periode, welke epoch verkeerde de krant in die tijd toen jij zo'n, laten we zeggen, adolescent was? Nou, dan heb je het over de jaren 80, eind jaren 80. Dus ja, toen ging het ongelooflijk goed bij de Telegraaf. En toen was, denk ik, was Johan Oldekal, nee, die was nog geen hoofdredacteur. Toen had je nog allerlei namen die mensen nu niet meer weten. Nee, de lange reis. Maar die wel honderden miljoenen per jaar binnenhaalde. Maar dat was, ja, toen ging het daar gewoon al wel heel goed. En ik was mij op dat moment, ik kom uit het ondernemersgezin, dus ik was mij ook helemaal niet bewust van of die krant nou te rechts of te sensationeel of weet ik veel wat was. Als je uit die kring kwam, las je de Telegraaf. Nou, dat weet ik eigenlijk ook. Nee, bij ons las je gewoon de Gooi Neemlander. Wij wonen in een dorp en dan lees je gewoon de lokale krant. Maar als je een rechtse opvatting had, dan kon je eigenlijk in Nederland amper bij een andere krant. Terecht, ja, maar dat speelde bij ons gewoon. Ik kom niet uit een krantenlezende familie per se of zo. Nee, nou, je las gewoon de Gooi Neemlander omdat je in het dorp woont. Ja. En toen kwam de Telegraaf op mijn verzoek daarbij. En ik weet niet of ik nou zo per se ooit heel erg verliefd geweest ben op de krant. En de inhoud van de krant. Maar wel heel erg op het bedrijf. Ja. Ja. Wanneer kwam je er terecht? Mei 2000 ben ik er begonnen. Ja. Als ik nou niet een presentator van Kunststof was, maar een Chinees. En je zou aan die Chinees moeten uitleggen wat de Telegraaf is en behelst. Ja. Dus vanaf nul. Wat zou je dan tegen me zeggen? Nou, het is vooral, kijk, het is niet met één woord uit te leggen, de Telegraaf van nu en de Telegraaf van toen, denk ik. Maar het was in die tijd altijd echte krant voor de normale mensen. Dus niet voor mensen zoals jij, die misschien allerlei highbrow dingen willen lezen. Maar zo gewoon, sta ik te boek bij je, begrijp ik. Ja, precies. Okay. Een niet-normale man die allerlei highbrow dingen wil lezen. Ja, ik denk dat jij wel redelijk staat voor allerlei mensen in de media. Die misschien. Ik kan me een keer herinneren toen ik bij de Telegraaf werkte. Mm-hmm. Dat Harry de Winter bij mij langskwam. Die was toen bezig met het opzetten van, weet ik veel, een of andere zender met moeilijke gesprekken. TV-producent is hij geweest, enzovoorts. Ja, en die zei toen tegen mij, maar waarom wil jij nou niet bij een echte krant werken? En toen dacht ik, Ik dacht, maar ik werk juist bij de enige echte krant die gewoon voor normale mensen vertelt wat er aan de hand is in de wereld. Zoals de krant zichzelf vaak omschreef, de gezond verstand krant. Ja, gezond verstand krant en krant van Wakker Nederland. Hè. Wakker heeft inmiddels natuurlijk een hele andere term gekregen of een andere lading gekregen met dat hele woke labeltje wat eraan is gaan hangen. Maar Wakker, toen Wakker was, mensen die gewoon dachten, ja, ik weet niet wat jullie allemaal aan het uitvreten zijn, maar wij zijn gewoon aan het werk. Wij zitten gewoon op de vrachtwagen en willen 's ochtends even lezen wat er aan de hand is in de wereld. Ik kom nog steeds uit Beijing. Hier zit die Chinees. En die wil het Nederlandse krantenlandschap van dit moment snappen, waar die Telegraaf deel van uitmaakt. Ja. Leg hem eens even uit hoe dat nu in elkaar zit. Wie wat bezit en dergelijke. Ja, nou ja, kijk, we hebben in Nederland natuurlijk nog steeds een heleboel landelijke dagbladen. En ook nog wel in naam een heleboel regionale dagbladen. Maar dat zijn eigenlijk de landelijke dagbladen met 2 pagina's regio erin. Ja, dus bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad heeft 19 of 20, hoeveel zijn het, regiotitels. Ja, en die bestaan voor een groot deel uit AD, maar met een paar regionale pagina's. Ja, en dat is de Gooi Neemlander hoort bijvoorbeeld nog altijd bij de Telegraaf. Maar daar zitten ook eigenlijk heel veel pagina's in die gevuld worden toch door de redactie van de Telegraaf. Nou, dus op het FD na zijn alle grote landelijke kranten gewoon in handen van 2 Belgische bedrijven. Ja, dus dan hebben we het even over Trouw, Parool, Volkskrant, dat AD. Hele clubje, dat is van Tillo, de persgroep. En dan heb je het Mediahuis. Het Mediahuis waar inmiddels dus de Telegraaf bij hoort. En ook NRC bij hoort. En de kranten in het noorden van het land. En ook nog een aantal andere regionale kranten. Ja. En dat zijn dus enorme Vlaamse concerns die het hele Nederlandse krantenlandschap bestieren. Ja, ja, dat zijn ook maar twee bedrijven die natuurlijk aan de achterkant heel veel aan de efficiëntie regelen, waardoor er toch niet meer zo'n enorme pluriformiteit is. En daar merkt de lezer misschien nog wel ietsje minder van. Maar ook de mensen die de kranten vol moeten schrijven, ja, die hebben dus ook niet zo heel veel te kiezen. Er zijn eigenlijk maar twee werkgevers. En je ziet dus ook dat heel veel mensen die voor die kranten schrijven ook niet heel erg kritisch zijn op hun eigen bedrijf en wat erna gebeurt. Hoe zie je dat dan? Nou, of er wel genoeg geïnvesteerd wordt in de journalistiek bijvoorbeeld. Ik vind dat mensen, journalisten, daar veel harder eigenlijk tekeer moeten gaan. Ook tegen hun eigen werkgever. En helemaal als er verhalen gepubliceerd worden, zoals nog niet zo lang geleden, met ja, dat het geld dan over de plinten klotste bij de persgroep, met allerlei feestjes met adverteerders waar het geld niet op kwam, kan en er de baden gevuld worden met champagne. Maar op de journalistiek wordt nog altijd bezuinigd. En wordt er aan freelancers in de regio wordt er heel slecht betaald. Dus die hele regiojournalistiek in Nederland is nou, niet meer wat ook landelijk zijn. Is het niet per se een natte droom, kan ik je onthullen. Ook niet per se. En je kunt ook niet zo makkelijk zeggen van nou, dan stap ik wel op, ga ik echt anders naartoe, want er is geen anders meer. Aan de achterkant is dat allemaal hetzelfde. En dat zie je ook wel in dat boek wat ik dus heb geschreven over de ondergang van de Telegraaf Media Groep. Ja, dat journalisten daar ook gewoon niet goed op gelet hebben. En ik heb ook in de tijd dat het allemaal speelde waar ik over schrijf, de uiteindelijke overname van de Telegraaf, heb ik ook wel eens journalisten, oud-collega's van mij, aan hun jasje getrokken en gezegd, joh, let nou een beetje op wat er daar gebeurt. We gaan dat boek induiken. En schrijf daar eens over. Verslaafd aan drukinkt heet het. De ondergang van de Telegraaf Media Groep. Er was een tijd dat die Telegraaf min of meer op zichzelf bestond, eigenlijk. Ja. Het was een familiebedrijf. Wat voor familie runde de Telegraaf? Ja, nou, ik noem het in het boek regelmatig een familiebedrijf. Dat is het in de meest letterlijke zin eigenlijk nooit geweest. Maar er is één familie, de familie van Puijenbroek, die heel erg betrokken is geweest, altijd als aandeelhouder bij het bedrijf. En die ook na de oorlog, hè, waar de Telegraaf behoorlijk geschonden uit is gekomen. Ja, want fout geweest. Ja, fout geweest. Daar is ook nog wel het een en ander op te nuanceren. Maar daar is al een ander mooi boek ooit over geschreven. Ja, het geheim van de Telegraaf. Dat vind je, dat doe je overigens heel erg chic, vind ik. Dus notabene de eerste zin, geloof ik, van je boek. Ja. Dit boek begint ongeveer waar het uitstekende boek Het Geheim van de Telegraaf van Mariette Wolff stopt. Ja. Zo ruiterlijk zie je het niet vaak. Nou, dat is wel in de verantwoording. Hè. Zo begint het echte boek niet, maar wel in de verantwoording. Maar ik vind ook echt dat iedereen die nu vandaag nog bij de Telegraaf werkt, moet ook dat boek gelezen hebben, Het Geheim van de Telegraaf. En daar staat ook die hele oorlogsperiode heel goed in omschreven. En heel veel mensen hebben daar een oordeel over. Hè? De Telegraaf was fout in de oorlog, maar ja, hoe fout ligt precies een paar slagen ten opzichte van alle andere kranten, daar kun je nog wel wat dingen over zeggen. Die familie hadden we het over. Maar die familie van Puijenbroek die heeft eigenlijk na de oorlog dat bedrijf liefdevol omarmd. En je zou kunnen zeggen gered. En zijn er ook altijd bij betrokken gebleven. En hebben dat bedrijf ook echt wel een soort familiebedrijf gevoel gegeven. Maar het familiebedrijf gevoel, ik ben opgegroeid in een familiebedrijf, zat ook veel meer in. Nou, bijvoorbeeld als je solliciteerde bij de Telegraaf, ook ik destijds in 2000... dan stond er op dat sollicitatieformulier of je familie hebt werken bij de Telegraaf. Nou, dan zou je misschien denken, laat ik maar zeggen dat ik niet familie heb werken, want dan kom ik er misschien niet in. Maar je moest juist daar wel invullen dat je familie er had werken, want dan kwam je op het stapeltje waar eerst uitgekozen werd. Ontkent ons. Ja, dus het was een heel erge in-crowd en ook een soort enorme liefde voor dat bedrijf. En wat werkte er dan wel of niet van jou al bij de Telegraaf? Nou, niks. Ik ben daar echt helemaal op dus eigen Dus je moest kracht. Je daar binnen breekijzeren. Ja, precies. Ik mocht even goed binnenkomen, ook al kende ik er niemand. Maar zo zaten er heel veel kenmerken in dat bedrijf die ik ook herken uit het familiebedrijf waar ik in opgegroeid ben. En dat schrijf ik ook in het voorwoord. Mm-hmm. Dat de mensen die bij mijn opa en mijn vader werkten, die zetten hun zwagerman kraan of hun zwagerman vrachtwagen eerst op hun trouwkaart, maar later ook op hun rouwkaart. Ja. En dat is letterlijk zo. Daar heb ik diverse voorbeelden van bij mijn ouders in de la liggen. En dat was bij de Telegraaf ook. Je hield echt van de Telegraaf. Ja. Nou schetste je al dat het was ooit, zo jaren 80, die krant die ja, eigenlijk voor de normale man, zoals je overzichtelijk formuleerde, was bestemd. Ja. Een krant die enorm winst maakte. Je had het aanhuigend journaal, de recepties, de etentjes. Maar ook in oplagen echt Henk van der Meijden, de grootste. Hè? Dus de nummer 2 was gewoon niet in zicht. Hè? Nee. Dus de oplagen ging naar 800.000. Terwijl nu bijvoorbeeld die concurrentiestrijd met het Algemeen Dagblad, het AD, volop tiert, was er toen eigenlijk geen echte concurrentie. Er werd niet in de kuiten van de Telegraaf gemeten. Nee, onaantastbaar. Maar je had dus ook de koning van de roddeljournalistiek, Henk van der Meijden, de Telegraaf Sport. Dat was ook een soort van koninkrijk. Ja. Je kon je als voetbaltrainer, als voorzitter van een club, als topspeler niet veroorloven, geen goede contacten onderhouden met de Telegraaf, enzovoort en zo verder. Toen jij daar kwam in 2000... hoe stond het er toen als het ging om die almacht van de Telegraaf inmiddels voor? Nog steeds enorm. Onaantastbaar. Dus ik kwam in 2000 binnen op de toen net opgerichte internetafdeling. Dat heette Telegraaf Elektronische Media. En ik was binnengehaald om de autosite op te zetten. Want ik kwam uit de autobranche. En ze wilden een jaar of drie gezeten, volgens mij, toch? Waar? Op die autoafdeling. Zoiets denk ik wel. In je CV is dat een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar... Nou, nee, niet helemaal. Nou ja, dat ging wat automatisch over. Want ik begon met het opzetten van de autosite. Die was er in 2000 nog niet. Terwijl er allerlei concurrerende autosites al wel waren. Maar bij de Telegraaf dachten ze nog, nou ja, maar dat stelt niks voor. En toen was nog op zaterdag de krant bestond bijna voor de helft uit kleine advertenties met auto's. En autohandelaren stonden vrijdagavond al bij de drukker, bij de poort, te wachten op de eerste kranten. Want dan konden zij als eerste de goedkope auto's eruit halen. Dat was echt een heel ritueel. Dus ze hadden echt het gevoel van, ja, autosites, weet je. Auto's staan gewoon in de Telegraaf. Zonder de Telegraaf kan je geen auto verkopen. Internet, wat is internet? Ja, allemaal spielerij. En ik heb toen daar de autosite opgezet, autotelegraaf.nl. Hoe werd daar dan op gereageerd? Ik bedoel, een jonge vrouw die binnenkomt? Woedend. Nee, maar echt woedend. Ik beschrijf het ook in het boek. Alleen daar ben ik dan de projectmanager van de autosite. Ja, want je hebt jezelf dan dus in een zijrol moeten beschrijven. Ja, maar ik ben echt bijna met fysiek geweld daar ooit het kantoor van de commercieel directeur uitgezet. Ik denk zelfs als ik een man was geweest op dat moment, was het misschien echt wel fysiek geworden. Maar hoezo dan eigenlijk? Want dat ging goed met die papieren krant. Jij wilde er iets aan toevoegen, dat mogelijkerwijs extra cent in het laatje. Dat kannibaliseerde natuurlijk als de ziekte. En uiteindelijk is er ook geen advertentie op zaterdag meer in de krant. En niet alleen van auto's niet, maar ook al die andere advertenties, de vacatures en ga zo maar door. En dat was een heel groot deel van de omzet. Dus dat is allemaal naar internet geschoven. Hoe verklaar je dat? Want er waren dus andere media die niet die macht hadden van de Telegraaf, maar die wel sneller die switch maakten. Ja. In krantenland liep nou overigens helemaal niemand voorop. Laten we dat even heel luid en duidelijk zeggen. Nee. Maar er waren kranten die sneller waren dan de Telegraaf. Nee, die waren er niet. Nee, de Telegraaf was echt by far de eerste en de meest innovatieve als het gaat om het opzetten van internet. Dus het was nog erger bij andere kranten dan bij de Telegraaf. Maar die hadden ook veel minder te verliezen. Want er was geen andere krant op dat moment in het papieren tijdperk die zoveel van die rubrieksadvertenties had. En dat is natuurlijk als eerste naar internet geschoven. Hoe verklaar je het? Dat zo'n belangrijke ontwikkeling in een mediabedrijf volkomen verkeerd wordt getaxeerd? Nou, ik denk niet zozeer dat het verkeerd werd getaxeerd. Want dat beschrijf ik ook in het boek. Dat er al wel heel tijdig een internetafdeling werd opgezet. En er werd ook heel serieus geld voor vrijgemaakt. En er werden goede mensen aangenomen, goede dingen opgezet. Dus in die tijd dat ik daar kwam, was dat net allemaal een beetje in opkomst. Maar de verklaring zit natuurlijk in de titel van het boek. Verslaafd aan drukinkt. En ik ben daar uiteindelijk ook directeur digitale media geworden. En heb me daar ook elke dag echt gewoon grijs geërgerd van ellende. Dat die drukinktverslaving, die bleef boven alles gaan. Maar hoe liep die scheidslijn door dat bedrijf? Want er moeten mensen zijn geweest die ook aan andere dingen een zekere voorkeur gaven, die niet alleen maar verslaafd waren aan drukinkt. En er moet een ouder of een ander deel van het bedrijf zijn geweest dat wel elke dag drukinkt slikte. Hoe liep die breuklijn door die krant? Ja, nou ja, weet je, dit is de reden dat ik heel graag dit boek wilde schrijven. Want in die tijd, voordat ik al binnenkwam, hoor, dat was eind jaren 90. Toen had het bedrijf op dat moment 1 miljard gulden eigen vermogen. Ja, gigantisch. waarvan ook een groot deel liquide was. Hè? Dat stond gewoon op de bank. Een deel van het vermogen zat natuurlijk in het gebouw en in de drukpers. En de vrachtwagens. Dus goed om dat bedrag nog even te laten resoneren. Omdat nog maar 20 jaar later was het op. Men niet in staat was om de salarissen te betalen. Exact. En dat is dus wat er gebeurde. Dus ik kom binnen bij dat bedrijf en dan is er een omzet van ongeveer 1,5 miljard gulden. Hè? We hadden toen nog guldens in 2000. En er was 1 miljard gulden eigen vermogen. 20 jaar later is er een rechtszaak waar allerlei mensen, John de Mol en de halve wereld, is daar rechtszaken tegen elkaar aan het aanspannen. En wie dat gaat is, die krant pakken? Wie mag dit bedrijf overnemen? En Guus van Puijenbroek, van de aandeelhouders die al na de oorlog het bedrijf gered hebben. Wat ook echt de anti-held in mijn boek is. Een man waar je even sympathie voor gaat voelen. Die staat daar voor de rechter en die zegt tegen de rechter, en ik zat daar op de publieke tribune destijds als geïnteresseerde columnist, want ik schreef er veel columns over. Ik was zelf al lang weg. En die zegt tegen de rechter, wij kunnen de salarissen volgende maand niet meer betalen. Ja, je ogen en je oren, alles viel eraf. Ja, dus in 20 jaar tijd van 1 miljard gulden eigen vermogen, nou, wij kunnen de salarissen niet meer betalen. En dat verhaal, hoe kan dat? Wat is daar dan misgegaan? Daar gaan die 411 en daar had ik dus zijn de pagina's 400 over? Pagina's voor nodig om dat op te schrijven. Want het is complexer. Nou, laten we eens even met de kaasschaaf overheen gaan. Ja. We hebben gelukkig een hele uur kunststof. Ja. Dus het is alle tijd. Jij trad in 2000 aan, dat zei je al. Er ontstonden weerstanden als het ging om internet. Ja. En wanneer merkte je van, het begint te kraken hier. Dat ziet niet meer zo florissant uit als toen ik hier begon. Nou, dat begon eigenlijk pas, misschien pas tegen de tijd dat ik zelf weer wegging, 2009. Maar we hebben het nu steeds over wanneer ik binnenkwam en wanneer ik wegging. Maar ja, ik heb maar een heel klein rolletje in het totale. Nou, het is in die zin symbolisch dat jij die digitale afdeling leidde. Ja, en ja. Daar een deel van de redding vandaan had kunnen komen. Had moeten komen. Ja, had moeten komen. Maar het was toch ook een optelsom van, om een voorbeeld te geven, die internetafdeling, die was echt goed uit de kant rond 2000. Daar gebeurden prachtige dingen. Daar zaten internetinitiatieven. Als je die nu terugkijkt met de Wayback Machine op internet. Nou, vertel.nl, El Cheapo, een veiling site, allerlei dingen die later, lang voordat Facebook er was, was op vertel.nl al een mogelijkheid om met elkaar allerlei gesprekken over van alles en het nieuws aan te gaan. Dus dat was echt ver de tijd vooruit, misschien wel te ver. En toen, en dat moment weet ik nog heel goed, want toevallig stond ik op dat moment naast Johan Oldekalter, die toen hoofdredacteur van de krant was. Een man waar ik overigens dol op was. Dat lees je misschien ook wel een beetje door de regels heen in het boek. En ik stond toevallig naast hem toen dat tweede vliegtuig in die toren vloog op 9/11. En toen veranderde alles al. Want toen spatte ook die hele internetbubbel uit elkaar. Of die was eigenlijk al een beetje uit elkaar aan het spatten. En toen veranderde er ineens van alles. En toen zag je dat in de hele wereld was er heel veel onzekerheid. En als er dit soort grote evenementen gebeuren, dan is het eerste wat adverteerders doen, is hun geld terugtrekken. Mm-hmm. Dat zag je ook aan het begin van de coronacrisis. Alle mediabedrijven hadden het moeilijk. Want adverteerders dachten, ik ga even op mijn geld zitten. Ja, dan krijg je die paradox van met de oplagen gaat het top, want er is groot nieuws. Nou, maar toen, commercieel zit het toch niet mee, want de advertenties lopen terug. Precies, precies. Dus dat advertentiegeld, wat toen nog ongeveer de helft van de inkomsten was bij krantenbedrijven, dat is inmiddels niet meer. Nu moeten ze het vooral van abonnees hebben. Maar dat droogde heel snel op. En die internetafdeling, die draaide eigenlijk alleen maar op advertentiegeld, want die had geen abonnees. En toen begon het grote weifelen, het grote zwalken. Dus als je iets terugziet door het boek, wat echt een rode draad is we nemen een besluit, want we gaan ergens voor. En een week later is het al, of hadden we het toch niet moeten doen. Mm-hmm. Dus die internetafdeling was net opgezet en er was geld in gepompt en er waren goede dingen ontwikkeld. En toen de eerste tegenslag, die eigenlijk in de slipstream van 9/11 kwam, was meteen aanleiding om te zeggen, we heffen hem weer op en we voegen het samen met de krant. En in die 9 jaar dat ik er heb gewerkt, heb ik dat geloof ik 3 keer meegemaakt. Ja. Dan moest het weer apart, dan moest het weer samen. Maar moest het weer anders. En wat zie je nou als een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om dit alles? Welk ander accent had je in retrospectief toch graag gelegd? Ja, maar toch, ik wil toch nog even benadrukken. Ja, je mag anderen zo vaak de schuld geven als je wil, hoor. Maar dan komen we vanzelf aan jou toe. Nee, ik ben erg kritisch op mijn eigen rol. Maar dit boek zijn niet mijn memoires over de Telegraaf. Nee. Dit boek beslaat de periode van zeg maar jaren 90 tot en met 2019. En in die periode ben ik ook even een personage. Wat best raar is om jezelf als personage te beschrijven. Maar toen ik wegging bij de Telegraaf in 2009... vond ik mijzelf een van de weinigen die wel echt succesvol was geweest. Ja. Ik vond eigenlijk dat alles wat ik had gedaan... Dan ga ik even een journalistieke wet overtreden. Maar tijdens het schrijven... Oh, oké. Ja, kom maar door. Tijdens het schrijven kwam ik erachter... Nou, met schaamrood op de kaken heb ik wel zitten schrijven. Dat ik dacht, ik heb... Namelijk? Ik ben net zo schuldig als iedereen die daar heeft gewerkt... aan het te veel met je rug naar de buitenwereld... op de basisweg bezig zijn met waar wij mee bezig waren. En te klein denken ook, gek genoeg. Ik wou zeggen, ik ga even journalistieke wet overtreden. Ik ga het alsnog doen. Want normaal gesproken hou ik er niet van... om ook maar één zin te citeren uit voorgesprekken... die collega's hebben gehad met de geïnterviewde. Wat heb ik gezegd? Ja, doe ik nu toch een keer. Ja. Tegen Bart Prins zei je... ik dacht altijd dat ik heel zinnig bezig was geweest... en ontzettend veel goede dingen had gedaan. Ja. Maar als ik het nu overzie, denk ik... wat heb ik daar nou eigenlijk zitten doen? Ik was al mijn tijd kwijt met intern geneuzel... en ik zat als directeur digitaal op een gedrocht van 100 internetsites... en heb er zelf eigenlijk niks echt aan gedaan. Nou, dat laatste heb ik vast niet gezegd, want dat vind ik ook echt niet... Misschien niet bedoeld. Maar dat alles daarvoor wel... Kijk, wat ik vooral fout heb gedaan is... ik werd op een gegeven moment directeur digitale media... en toen kreeg ik alles wat er in dat hele grote concern... want dat was het inmiddels, aan internetsites was... van relatieplannen tot sugarbabes en superdudes... en Habbo Hotel en weet ik veel. Dat kreeg ik allemaal naar me toe. Zo van, nou, dat is nu allemaal van jou. Fijne werkdagen moeten dat geweest zijn. Ja, en ga daar maar wat mee doen. En toen ben ik begonnen met... per kraaltje aan die ketting te kijken... wat ik daaraan moest veranderen, verbeteren aan elkaar. En ik had gewoon moeten zeggen... Oké, er zitten twee goede dingen bij. Die houden de rest weg met die handel... en op naar iets groots. Wat was de deur die op een gegeven moment dichtviel? Dat je dacht van ja, nu is het afgelopen voor mij hier. Toen voor mijzelf bij de Telegraaf. Dat was toen ik 's ochtends vanuit mijn auto... op weg was naar mijn kantoor en ik viel... en het bloed zat van mijn kruintje tot mijn enkels. Want ik was al een tijdje ziek. En ik wist niet precies wat ik had. Maar ik kwam toen mijn kantoor binnen. En ik zat toen naast Frank Volmer. Die is nu directeur van de Ster. Maar hij was directeur print. En ik was directeur digitaal. En we hadden een glazen kantoor naast elkaar. En hij zag mij binnenkomen met mijn bril scheef op mijn hoofd. En bloed op mijn wang. En hij zei, jij gaat nu naar huis. En je gaat uitzoeken wat er met jou mis is. Want jij bent overduidelijk ziek. En toen wist ik wel, toen ik naar huis reed die ochtend... van ja, als je je ziek meldt op zo'n functie, dan lig je eraf. Dat is natuurlijk heel hard in het zakenleven. En dat was ook zo. Dus toen ik uiteindelijk van een dokter te horen kreeg... van nou, je hebt de ziekte van Meniere, dat gaat niet over... dus het wordt niet veel beter dan dit. Toen wist ik ook van nou ja, ik lig eraf. En dat was ook zo. Dus ik je lag er letterlijk en figuurlijk af eigenlijk, want op je snuffert. Wat is dat voor ziekte? Een ziekte van Meniere, dat is een ziekte... waar je heel goed mee kan leven, maar niet in een functie... waar je 6 dagen in de week werkt. Maar ook van die werkdagen hebt dat je vanaf 8:30 ochtends... tot 7:00 avonds volgepland zit. Nee. Elk uur. Je lunches zijn lunchvergaderingen. En je zei en passant, je komt er nooit vanaf. Dat is dus nog steeds zo. Ja, dat is nog steeds zo. Dat is nog steeds zo. Maar goed, ben je feitelijk arbeidsongeschikt? Nou, wel voor dit soort functies. Ja. Maar daarom ben ik schrijver geworden. En ik ben dus 10 jaar geleden begonnen met schrijven. En dit is inmiddels mijn 4e boek. En ik schrijf 2 columns per week. Dus wat voor gevoel verliet je toen die krant eigenlijk? Huilend. Nee, maar echt. Met een gebroken hart. En maar ik was niet de enige. Dus er zijn in de looptijd die dit boek beslaat... Dus zeg maar van naar de jaren 90 tot 2019... zijn echt duizenden mensen bij de Telegraaf ontslagen. En ik denk het grootste gedeelte echt met een gebroken hart. Want omdat het een familiebedrijf was in alle opzichten... was het ook echt je familie. En het voelt dus ook echt als uit de familie gestoten worden. Hoe was het dan eigenlijk om daar dan te zitten... en tegelijkertijd zo vaak beschimpt te worden van... het is maar de Telegraaf. Want hoe je het ook went of verkeerd in de journalistiek... hoor je dat tot op de dag van vandaag nog regelmatig. Hoe is het dan om dat te ondergaan in zo'n familieclub? Nee, maar dat is er helemaal niet. Kijk, dat is heel grappig. Dat schrijf ik ook ergens in het boek. Van liefde voor de Telegraaf kent geen grijs tinten. Hè? Dus je houdt ervan of je walgt ervan... En alle mensen die daar werken, die houden ervan. Maar alle klanten waar zij mee te maken hebben, die houden er ook van. Dus ze waren op dat moment, hè, als er 800.000 abonnees waren en de tweede krant had er misschien 400.000. Dus je wist op de basisweg niet beter dan iedereen houdt van ons. Je spreekt alleen maar mensen de macht die van het grote getal. Nou nee, maar dus echt, je werd gedragen door een fanbase. Dus de lezers van de Telegraaf waren ook lid van die familie. Ja, je bent geen abonnee, je bent lid. Je gaat daar ook 1 keer per jaar naartoe het op een excursie. Het is bijna een kerk als ik het goed beluister. Nee, maar echt. En het is dus zelfs zo, ik beschrijf dat ook ergens in het boek. En dat heeft dan te maken met de overname van Hives. Hè, want dat bedrijf wordt uiteindelijk ook overgenomen. Ik ben dan al weg, overigens. Zeg ik er altijd heel trots bij. Maar alles wat de Telegraaf deed veranderde dat, in goud, nee, maar dat maar nee, maar niet. De achterban vrat het werkelijk. Maar dat daar een verandering in kwam, daarover gaat het straks na het nieuws van 8 uur. Zijn we alweer bij het nieuws? Ja, meis. Ja, je ratelt maar door. Nou, je vraagt ook van die moeilijke dingen. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Er zijn geen boetes uitgeschreven op de eerste dag van de nieuwe inreisregels aan de Belgisch-Nederlandse grens. Alle reizigers waren goed voorbereid en konden een geldig coronabewijs laten zien, aldus de Koninklijke Marechaussee. De Marechaussee hield steekproeven op de A67 tussen Turnhout en Eindhoven. Gisteren zijn de inreisregels voor reizigers vanaf 12 jaar aangepast. Wie vanuit een geel EU-land terugreist, moet een geldig coronabewijs kunnen laten zien. Wie dit niet kan, krijgt een boete van €95. Tientallen Nederlanders moeten op hun vakantiebestemming verplicht in een quarantainehotel verblijven, meldt het ANP. De quarantaine is vereist als mensen positief testen voor hun terugkeer naar Nederland. Bij Corendon moesten 70 mensen tijdens hun vakantie in quarantaine. Ook tientallen klanten van Sunweb en TUI mochten het hotel niet verlaten. Sommige mensen mogen in hun eigen hotel verblijven. In andere gevallen moeten ze naar een specifiek hotel voor mensen die besmet zijn met corona. Op de snelweg A10 bij Amsterdam is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen. De bestuurder reed tegen een slagboom van de wisselstrook van de Koentunnel. Reanimatie mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet duidelijk. Het kabinet vindt dat het mogelijk moet blijven om uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers uit te zetten naar Afghanistan, meldt Trouw. Nederland heeft samen met onder andere Duitsland, België en Griekenland een brief gestuurd aan de Europese Commissie. Ze willen dat Brussel met de Afghaanse regering gaat praten over naleving van het bestaande terugkeerakkoord. Volgens de brief zou het stopzetten van uitzettingen een verkeerd signaal geven en zou het Afghaanse burgers motiveren asiel aan te vragen in Europa. De Taliban hebben de afgelopen dagen steeds meer steden veroverd in Afghanistan. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, kans op felle buien met onweer en hagel. Aan de kust kan het stevig waaien. Ook vannacht en morgen veel buien met lokaal kans op onweer. De wind is wel iets minder sterk. Morgen wordt het tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. De directie en de hoofdredactie raakten verslaafd aan de geur van geweest. Ja. Dat is een van de mooie zinnen in het tamelijk denderend geschreven verslaafd aan drukinkt. De ondergang van de Telegraaf Mediagroep van de hand van Marianne Zwagerman. Te gast vanavond. Wat bedoel je met denderend? Nou ja, kadoen, kadoen, kadoen. Het dendert maar door. Er komt van alles voorbij. En ja, ik vind het echt wel een hele mooie blik geven achter de schermen van die toch altijd een beetje geheimzinnige Telegraaf. Wat is er in de boardroom gebeurd? Wat waren de verhoudingen op de redactie? Enfin, al die dingen waar je normaal gesproken, ook als bezorger van de Telegraaf, nooit van zijn leven iets te weten komt. Ja. Nu dan toch wel. Daarnet viel even de term Hives. Voor de mensen die net zo min als ik zich echt herinneren wat dat ook alweer was in een paar woorden. Ja, Hives. Dat was voordat we op Facebook zaten we op Hives. De netwerksite van toen, hè, met de dansende banaan. En dat is op een moment heel erg populair geweest. Daar zaten echt miljoenen Nederlanders op. En dat begon eigenlijk toen Wouter Bos het integreerde in zijn verkiezingscampagne destijds. Die zat toen bij de Wereld Draait Door. En die zei, ik zit nu op Hives. En toen ging iedereen op Hives. En dat was eventjes een heel belangrijk ding. Dus toen kwam het ook al snel te koop. En toen werd het ook aan de Telegraaf te koop aangeboden. En jij zat daar toen nog, hè? Als directeur digitale media. Ja, en wat voor strijd brak er toen uit? Nou, wij hadden toen net een nieuw iemand in de raad van bestuur gekregen die redelijk geflopt was bij KPN. En dus zijn revanche wilde bij TMG. Wie was dat? Patrick Morley, een kleine Ier. De Ierse onderdeur wordt hij in het boek genoemd. Ja. Want zo werd hij. Die redactie verzint continu bijnamen voor iedereen. Dus iedereen in het boek heeft ook een bijnaam. En die wilde per se Hives overnemen. Maar dat zou dan in mijn statutaire verantwoordelijkheid komen. Hè? Dus in mijn BV, waar ik verantwoordelijk voor was. En ik zag daar voor die prijs in ieder geval helemaal niks in. Wat moest dat kosten dan? Nou, uiteindelijk heeft de Telegraaf rond de 46 of 48 miljoen euro voor betaald. Iets in die En hoeveel van dat geld, schat je nou, was eigenlijk weggegooid? Alles. Alles. Ja, dat is al heel snel werd er geloof ik ook 30 miljoen op afgeschreven binnen een jaar of zo. Dus dat was. En hoe gaat zo'n Morley dan door dat pand? Om dat geregeld te krijgen. Nee, hoe gaat hij als je merkt van dat kost dus tientallen miljoenen vervolgens door de gangen over de burelen. Ja. Een man die dat aanhalingstekens op zijn geweten heeft. Ja, nou ja, die werd natuurlijk wel bespot, met name op de redactie. Maar die overname van Hives en het floppen van Hives. Daar zit ook wel een belangrijk sentiment onder. Want wat er gebeurde is, die geur van geweest die jij net beschreef, iedereen bij de Telegraaf op de Basisweg in Amsterdam, die was gewend dat wat wij doen lukt altijd. En de meest absurde dingen die lukten gewoon. Dus, doe daar ook eens een voorbeeld van. Nou ja, een voorbeeld wat ik noem in het boek is de Telegraaf Laaf. Dus op een gegeven moment bedenkt een of andere productmanager, die had toen laven. Dat waren van die soort lelijke tuinkebouters. Die kon je dan ook later bij de Blokker kopen en zo'n ding. Nou, je ergste vijand gun je zo'n ding niet. Maar dan werd er ook eentje gemaakt met een telegraafje in zijn handen. Nou, afschuwelijk. Gilles Paradijs schijnt nog zo'n ding in zijn tuin te hebben. De autoredacteur. Dus die productmanager die bedacht, we bestellen gewoon een paar duizend van die dingen en die verkopen we aan telegraaflezers. Echt nog voor veel geld. Iets van 70 gulden of zo. Een kabouter voor in je tuin met een telegraaf. Nee, maar kabouter is nog te mooi. Het is veel lelijker dan dat. En vervolgens moesten er schepen vol met die dingen uit het Verre Oosten komen. Want het was niet aan te nemen. Nee, ik meen, ze staan nu nog op Marktplaats. Kan je ze nog tweedehands kopen, kosten ze echt 100 euro of zo. Dus nog een collectors item geworden ook. Dus ze waren zo gewend, het maakt niet uit wat wij doen, het wordt een succes. Mm-hmm. Toen namen ze Hives over. En ik denk dat er nooit in de wereld een internetsite zo snel is leeggelopen na een overname als Hives. Omdat er bleek dus ook een hele groep mensen te zijn out there, zoals jij, die denken, de Telegraaf, gadverneemd, dat ik wil ik niet. Ik begon met een liefdesverklaring. Nee. Wat jij zegt van, ja, maar de Telegraaf, je werd toch beschimpt door de buitenwereld? Maar zo voelden wij dat helemaal niet. Zeggen dat ik het doe. Nee, maar even de dingen uit elkaar houden, maar nu zwager man. Er waren veel meer Telegraaflezers die dol waren op de krant dan dat er Volkskranslezers waren die dachten, die Telegraaf is niks. Maar toen werd Hives overgenomen en toen bleken er dus miljoenen mensen in Nederland te zijn, tot onze verbijstering, nogmaals, ik was daar toen al weg hoor, maar tot onze verbijstering, die dachten, maar ik wil niet dat mijn adresgegevens en NAW-gegevens en wat je allemaal op Hives hebt ingevuld in handen zijn van die krant, dus die fout was in de oorlog. Dus die site, die roetste leeg. Echt iedereen, als lemmingen renden ze van die site af. Je zit ook een beetje te genieten, hè, terwijl je dit vertelt. Ja, bedoel, het druipt van je gelaat. Maar ook. Ja, kom op. Maar dat is ook, toen jij net vroeg van, wat heb jij zelf nou fout gedaan? Ja. Ook gewoon toch te veel in die bubbel zitten van, ja, maar wij zijn de Telegraaf. Toch ook vreselijk hebben zitten genieten terwijl je die 3,5 jaar hier bloed, zweet en tranen aan vergoot. Ik heb serieus meerdere keren gehuild tijdens het schrijven van vanavond toch van echt het boek. Niet hoor, als ik je zo hoor. Ik kan nu zo een pagina uit het boek pakken en dan garandeer ik je dat ik het niet kan oplezen, voorlezen. Ga ik niet Waar doen, gaat die pagina zonder over? Te huilen. Nou, gek genoeg. Kijk, ik heb het boek geprobeerd te schrijven als een roman. Ook al is het non-fictie. Dus alles wat in het boek staat, is daadwerkelijk gebeurd. Een beetje zo à la De Prooi van Jeroen Smit. De Prooi is echt wel mijn voorbeeld. En ik heb het zo geprobeerd te schrijven dat nou ja, ook mijn moeder of de lezeressen van de privé het ook zouden kunnen lezen. En dan misschien een klein beetje al die details van overnames denken. Nou ja, het zal op een wel. Gegeven moment valt er toch wel een naam of 17 te veel. Maar het is nou, goed. Maar nog heel veel minder leesbaar. Namen dan in De Prooi. Ja. Maar mijn bedoeling is dat die directeuren of die hoofdredacteuren, dat een soort romanpersonages worden waar je ook met gaat meeleven. Hmm. Nou, Jules Paradijs is bijvoorbeeld zo'n personage. Hè, ja, die jij zeer regelmatig neerzet als te dik en zo. Nou, dat was hij ook. Hij woog op een gegeven moment 200 kilo. Maar, en toen ineens woog hij dat niet meer. Daarom is dat natuurlijk ook heel leuk. Een keer of vier krijgen we dat toch wel maar mee. Op een gegeven moment wordt hij ontslagen. Nou, dan geef ik geen spoilers weg, want dat weten mensen nog wel. Dat is ook allemaal echt gebeurd. En ik riep toen al jaren om zijn ontslag in mijn columns op BNR. Ik was heel kritisch op Jules. Ze luisterden weer niet. Jaren weg. Ja. Maar hij wordt in dat boek uiteindelijk ontslagen. En hij komt er in het boek veel beter uit dan dat hij er in mijn columns uitkwam. Want het boek is niet Marianne Zwageman vond iets van de Telegraaf. Nee, het boek is het resultaat van tientallen interviews met heel veel mensen. Of honderden interviews met tientallen mensen. Heel veel stukken doorgelezen. Ik heb heel veel notulen en andere dingen. Maar dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld een andere terugblik hebt op zo'n Jules Paradijs en andere zaken dan je in de tijd had in die bouwde columns van je. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus mijn mening over de gebeurtenissen is niet helemaal allemaal altijd hetzelfde als wat je leest in en die boek. En nu je onderzoek naar hebt gedaan, heb je dus ontdekt het zat toch een paar slagen anders of genuanceerder dan ik in de tijd. Dat verandert misschien niet per se mijn mening die ik toen had, maar dit boek is gewoon de gedeelde herinnering van tientallen mensen die daarbij betrokken waren. Maar als Jules uiteindelijk wordt ontslagen in het boek, Ik heb dat huilend opgeschreven. Omdat ik zo ging meeleven met hem in het boek. Dat is toch ook een beetje pathetisch. Hè? Eerst al die columns waarin je hem aan brokken snijdt. Dan doe je dat onderzoek. Dan blijkt het iets anders te zitten. En dan huil je als je beschrijft dat die arme Jules de deur uit moet. Nee, want ik vind nog steeds vrij goed besluit dat hij ontslagen is. Maar wat doet je huilen dan? Nou, kijk, het is het vergroeid zijn met dat bedrijf, dat is iets wat misschien, wat ik denk dat heel veel mensen, ook luisteraars, wel snappen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat herkennen, dat je bij een bedrijf werkt waar je echt van houdt. Het zit hem weer in dat familieding, door het vuur toch? Wil gaan. Ja. En als je dan uiteindelijk eruit gegooid wordt, en dat geldt dus voor een heel aantal van die hoofdpersonen in het boek, hè, want iedereen eindigt uiteindelijk met iedereen loopt uiteindelijk zijn pennenbakje wel redelijk onder de arm de deur uit. Je gaat meeleven met die personages. En ook hoe het boek uiteindelijk eindigt. De eerste zin die ik opschreef toen ik aan dit boek begon, 3,5 jaar geleden, was de allerlaatste zin van het boek. Want ik wist al waar het ging eindigen. Dus die zin had ik al die tijd al. Kom er even bij, pak of ken je hem uit je hoofd? Ja, ik ken hem wel uit mijn hoofd, ja. Nou, doe maar. Nou, misschien alleen de precieze datum niet. Maar het was volgens mij november. Op 4 november 2019 bestaat de Telegraaf Mediagroep niet meer. Ja. Nou, dan kan ik nog steeds die laatste twee pagina's van het boek, die kan ik nog steeds niet zonder te huilen lezen. Nee, want wat is er dan uiteindelijk van die Telegraaf Mediagroep geworden? Nou, dat is dus het mooie. Het begon eigenlijk met de Telegraaf. En dat was zo succesvol, hè, dus zeg maar de periode na de oorlog, dat er steeds meer dingen bijkwamen. Tijdschriften, internetsites, van alles en nog wat. En regionale kranten. En John de Mol ging zich ermee bemoeien. En er werden enorme studio's gebouwd. En er werden tv-programma's gemaakt die nergens op sloegen. En ga zo maar door. En uiteindelijk bestaat dan in 2019 ineens de Telegraaf Mediagroep niet meer. Ze zijn overgenomen door de Belgen. Ze heten nu Mediahuis. Dus dat hele bedrijf bestaat niet meer. Maar de krant die is er nog. Als titel onderdeel van een ander concern. Ja, en niet alleen als titel, maar ook, en dat is ook iets wat ik beschrijf dan in het boek, dat is het moment, ongeveer in diezelfde periode speelt dat, dat zich die auto door de gevel ramt bij de Telegraaf. Ja, die aanslag door de Mokromafia. Heel impactvol, niet alleen voor de Telegraaf, maar voor de journalistiek in Nederland. En inmiddels weten we dat het daar niet stopte. Dat Dirk Wiersum nog is vermoord. Dat Peter R. de Vries waarschijnlijk ook door diezelfde groep is vermoord. Mm-hmm. Dus dat is ook een soort omslagpunt in de journalistiek. Waar ik nog steeds de koude rillingen wel van krijg. Want het is op zich heel goed afgelopen, maar het had heel fout af kunnen lopen. Nou, met een paar dingen, je zelf al, is het natuurlijk vreselijk afgelopen. Ja, maar voor de Telegraaf is die aanslag nog vrij goed afgelopen. Maar dan komt de volgende dag die Telegraaf uit met die grote foto van die brandende auto in de gevel. Met wij zwijgen nooit. En daar krijg ik dus kippenvel van. Dat ik denk, uiteindelijk is al dat gedoe in een mediaconcern waar allerlei consultants zich met dingen gaan bemoeien en er allerlei debiele overnames worden gedaan. Maar het gaat uiteindelijk om een krant die nooit zwijgt en die dat opschrijft wat er opgeschreven moet worden. En dat is ook wat ik hoop dat er in de slipstream van dit boek misschien ook nog gaat gebeuren. Er moet echt die discussie gevoerd worden over hoe hebben wij het medialandschap in Nederland zo in handen kunnen laten vallen van maar twee bedrijven. En ik zeg niet dat dat slechte daar bedrijven begonnen we zijn. Mee. Kom ik zo op terug. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Dat de waarde van zo'n krant, en zelfs een krant waar jij misschien lacherig over doet. En denk, nee, ja, doe er helemaal niet lacherig nee, over. Nee. Het is een krant die het dus ook waard was blijkbaar om zodanig met fysiek geweld aangevallen te worden. Dan heb je dus een belangrijke rol in de maatschappij, in de democratie, in de rechtsstaat. En daar draait het uiteindelijk om. Wordt aan de tafel van deze presentator absoluut niet bestreden? Nee, dat weet ik. Jij hebt een kloppend hart voor journalistiek, dat weet ik. Neem dat van me aan. Ik kom zo nog terug op die eigendomsverhoudingen en op die toekomst van de journalistiek. Maar nog één tussenstap. Je noemde de naam John de Mol. Ja. Ook weer even uitleggen in ABC. Wat er nou eigenlijk aan de hand was toen. Ja. Die hybride stukken die ik erover heb gelezen, die maakten minder duidelijk dan dit boek doet. Ik heb dat wel tot mij genomen, maar vat het eens even handzaam samen. Nou ja, op een dag besluit John de Mol dat hij de Telegraaf in handen wil krijgen. Hij meldt zich dus als aandeelhouder op de basisweg en koopt meteen een hele pluk aandelen, waardoor ook meteen duidelijk wordt, het is een blijkbaar ernst. En daarvoor was er altijd al een hele warme relatie met John de Mol. Die beschrijf ik ook in het boek, waar hij heel veel aan heeft. Dus bij allerlei projecten, bijvoorbeeld Big Brother, is mede dankzij de Telegraaf zo groot geworden. Dus alles wat er in dat huis gebeurde destijds. Dat pompte elkaar op. Ja, dus dat de Telegraaf, de hele krant stond er elke dag vol mee. En daar profiteerde de Telegraaf van en daar profiteerde hij van. Dus bij John is er toen een zaadje in zijn hoofd gekomen met, hé, maar dat is interessant. Als je zo'n grote krant hebt met zo'n groot bereik, dan kan ik daar mijn programmaatjes in pluggen. En dat is echt heel handig om te hebben. En zo kruisen die paden elke keer opnieuw. En zijn er ook steeds initiatieven van kunnen we samenwerken. Toen hij nog een tv-zender had, die eerst Tien en toen Talpa heette. Is er nog gekeken naar kunnen we dat samen doen? Allerlei dingen. Dat loopt allemaal dood om allerlei redenen die ik ook beschrijf in het boek. En dan op een dag denkt hij, nou weet je, ik koop die hut gewoon. Dan moet hij om de Van Buijenbroeken heen. Die met heel veel liefde familie, in dat bedrijf zitten. Die eigenaars waren. Die eigenaars, dat is een textielfabriekenfamilie. Die maken militaire uniformen. Daar zijn ze heel rijk mee geworden. Maar ze houden ook van de krant. En ze willen helemaal niet daar John de Mol als aandeelhouder in. En al helemaal niet hun aandelen verkopen aan John de Mol. En dat is wel waar hij op uit is. Hij is erop uit om dat bedrijf helemaal in handen te krijgen. En dan wordt er jarenlang een heel gemeen spel gespeeld. Ik beschrijf het ook op de achterflap van het boek als een zakelijke wie is de mol, die hele reconstructie. Waar je denkt, ja, maar wacht even. Zitten er hier nou mensen geïnfiltreerd uit het kamp van John de Mol inmiddels in de boardroom zich met dingen te bemoeien? Wordt die beurskoers nou gemanipuleerd? Nou, er gebeuren allerlei hele rare dingen. Ben je daarvan overtuigd? Dingen. Staat er niet letterlijk? Nou, kijk, dat er met die beurskoers hele rare dingen gebeuren. Dus op een gegeven moment kom je op het punt dat wat als je alle aandelen op de beurs zou kopen, betaal je daar minder voor dan wat de waarde is van de gebouwen en de vrachtwagens en dat allemaal. Dus als jij en ik geld hadden kunnen lenen bij de bank om alle aandelen te kopen en we hadden de volgende dag gewoon de drukpersen en alles verkocht, waren we een schathemeltje rijk geworden. Dus dat klopt niet. Dan is de aandelenkoers is dus veel te laag. Er zijn allerlei dingen gebeurd. En zonder dat ik nou per se iemand beschuldigd, schrijf ik het wel allemaal op. Ja, zodat de lezer ook denkt, het idee maar dat is, wie heeft nou wie genaaid? Is de mol genaaid? Heeft de mol geprobeerd te naaien, maar verloren het? Wie is nou de kwade genius geweest in jouw optiek? Nou ja, uiteindelijk heeft de mol het natuurlijk wel verloren. Heeft hij zich denk ik echt verslikt in. Ja, maar dat is niet het antwoord op de vraag. Wie heeft gewoon iets onverdedigbaars gedaan in dat gevecht? Nou, ik denk dat je wel kunt zeggen dat de toenmalige raad van bestuur. Er is dus een raad van bestuur neergezet die uiteindelijk ook geschorst is. Hè? Dus die rechtszaak die er uiteindelijk was, waar Guus van Puijenbroek moest zeggen, we kunnen salaris niet meer betalen. Daar was ook die geschorste raad van bestuur, was een van de partijen. Ja, je kunt wel stellen dat daar hele rare dingen de zijn CEO gebeurd. Is toen ontslagen. Hè? Ja, en de financiële man. Die zijn echt van de een op de andere dag de deur uitgezet. Want die weigerden dus toen uiteindelijk dat overnamespel helemaal in volle gang was. En eigenlijk iedereen wilde dat het naar de Belgen zou gaan. Bleven zij maar vasthouden dat het naar John de Mol moest gaan. Ja. En hebben zij ook gewoon geweigerd om die overname mogelijk te maken. Zou het met de Telegraaf beter zijn gegaan als de Mol het wel, de krant wel had overgenomen? Nee, 100% zeker niet. Nee, want? Nou, hij heeft later nog het ANP overgenomen, maar dat heeft hij ook alweer verkocht. Er zit natuurlijk geen journalistieke cel in de lijf van die man. Goede ideeën voor programma's, maar that's it. Nou ja, alles buiten programma's maken flopt bij hem. Hè? Die man is natuurlijk waanzinnig succesvol in het verkopen van programma's, maar verder flopt vrijwel alles. Nee, dat was een drama geworden. Ook journalistiek was dat een drama geworden. Ik beloofde je dat we nog even rustig zouden stilstaan bij dat wonderlijke medialandschap van nu. Vooral dat krantenlandschap. Wat wilde je daar eigenlijk zo even al aan toevoegen? Waar zit nog een pijnpunt? Nou, ik vind, kijk, er zijn diverse Kamerleden die zeggen dat de mededingingswetgeving in Nederland niet heeft gefunctioneerd. Dus met name de persgroep is in Nederland veel te groot kunnen worden. We hebben ook inmiddels nu.nl in handen. Ja, weer even herhalen. Hè? Parool, Trouw, Volkskrant, Libellen, de Margriet en nu.nl en Q-Music en ga zo maar door. Ze had eigenlijk niet moeten kunnen. Nee, dat had niet moeten kunnen. En je ziet ook in het boek, beschrijf ik dat de Telegraaf juist altijd door de politiek is tegengewerkt. Ze waren bang dat er een soort Nederlandse Berlusconi zou komen. Een partij die te machtig zou worden. Dus er was echt wetgeving om de groei van de Telegraaf tegen te werken. Daardoor zijn zij zelf niet een groot stabiel bedrijf kunnen worden wat ze hadden kunnen zijn als ze zelf al die overnames hadden kunnen doen. De Telegraaf mocht bijvoorbeeld nooit de regionale kranten van Wegener overnemen, maar de persgroep mocht het wel. Je zegt rechtsongelijkheid. Ja, totaal. En als die mededingingswetgeving in Nederland niet heeft gefunctioneerd, wat diverse Kamerleden nu zeggen, doe dan hetzelfde wat Amerika nu probeert met Facebook. Mm-hmm. Draai het dan gewoon terug. Nou, draai het gewoon terug. Het dat op. Nog nou best wel even een gedoetje ja, lijkt mij. Ja, tuurlijk. Maar probeer het in elk geval. En kijk Want hoe wat je is er zo verderfelijk aan? Wat weer is er zo'n afschuwelijk effect dan aan dat dit moet? Nou kijk, idee? Sowieso is het niet goed dat er voor de makers, hè, dus mensen zoals jij en ik, die uiteindelijk die kranten vol moeten schrijven, dat er zo weinig te kiezen is en je dus toch in een machtspositie komt ten opzichte van een eigenaar die eigenlijk niet goed is. Dus je bent misschien toch te braaf in het volgen van wat er van je verwacht wordt, want je kunt nergens naartoe. Dat is gewoon niet goed in de journalistiek. En ik denk ook echt wel, het zijn allebei op zich goede eigenaren, Mediahuis en de persgroep, maar het zijn wel Belgen. En wacht even, het klinkt alsof. En ik ben dol op Belgen, ja. Maar kranten zijn ook echt cultuurdragers. En Nederlanders en Belgen zijn echt niet hetzelfde. Dus wij zijn gewoon botte uitgesproken boeren, vergeleken bij Belgen, die toch altijd een beetje tussen de regeltjes door, ja, wat omvloers zeggen wat ze bedoelen. En dat is ook wat ik interessant vind aan dit boek en waarom ik vind. Nee, wacht even, maar wat is daar dan zo een nadelig effect van op die kranten? Dat die culturen. Nou, dat zo zal verschillen. Ik vertellen. Ja. Want kijk, de reden dat ik ook dit boek graag wilde schrijven, maar dat ik ook vind dat elke luisteraar het moet lezen, is er zijn nu heel veel mensen, ook in de coronadiscussies en zo, nieuwsgierig naar hoe werkt dat nou op zo'n krant? Hoeveel invloed is er nou van buitenaf op wat je wel of niet mag schrijven? En kan zo'n aandeelhouder invloed uitoefenen op de koers van de krant? En worden die dan misschien gestuurd, wel of niet, hè, hoe complotdenkerig je dan ook bent, door machten van daarbuiten? Nou, er zitten wat voorbeelden van in dit boek. En als je uiteindelijk een Belgische eigenaar hebt die toch qua uitgesproken zijn en op tafel gooien wat je denkt, anders zijn dan Nederlanders. Kranten zijn belangrijke cultuurdragers. Mm-hmm. En als je dan in Belgische handen bent, dan heeft dat invloed op de koers. Maar bedoel je nou gewoon dat die patroncultuur, hè, die je in Vlaanderen hebt, die hiërarchische structuur, ertoe kan leiden dat zelfs een directie tegen redactieleden, hè, die onafhankelijk zouden moeten werken, zou kunnen zeggen, ja, moet je even een beetje temperen, de manier waarop jij over dit probleem schrijft, of ik gooi je eruit? Nou, want dat insinueer je bijna. Nee, maar of het zo direct. Nou, om een voorbeeld te geven. Direct nadat Mediahuis TMG had overgenomen, hebben ze geen stijl, nou, een soort van weggegeven aan de mensen die daar toen werkten. Nou was geen stijl in omzet een klein ding, dus niet zo heel belangrijk. Ik heb geen stijl ooit overgenomen bij de Telegraaf, omdat ik het belangrijk vond dat er een scherper, jonger geluid naast de Telegraaf stond. En zij gruwen daar werkelijk van. Nou zijn er ook Nederlanders die gruwen van geen stijl. Ja. Maar binnen de Telegraafschool was het natuurlijk maar een klein stapje. Het waren ook in de beginnen Telegraafredacteuren die hun scherpte in de krant niet kwijt konden en dat dan op geen stijl schreven. Hè? Dat beschrijf ik ook in het boek. Ja. Dus het zat vrij dicht tegen de Telegraaf aan. En als je daar echt werkelijk van gruwt, dat is denk ik toch het cultuurverschil wat je hebt tussen de Belgen en de Nederlanders. Ik kan me dat voorbeeld van het verleden voorstellen, maar ik zie toch niet 1, 2, 3 voor me dat bijvoorbeeld een toonaangevend auteur als Maarten Keulemans, die de halve Volkskrant al sinds anderhalf jaar vult met gedegen coronaverhalen, om het zeer voorzichtig uit te drukken, dat nou, die daar zou kunnen worden. Ik regelmatig discussies ja, maar over, maar daar kunnen we een hele uitzending mee vullen. Nou ja, oké, okay, maar ik bedoel, maar dat die wordt natuurlijk niet door de door Van Tillo gebeld. Nee, toch, nee, zo de baas gaat het van niet. De persgroep, dat maar lijkt me toch uiteindelijk, en dat zie je ook in dit boek. Er is een redactiestatuut dat bescherming biedt tegen wat eigenaren willen dat de redactie doet. Maar uiteindelijk, en dat is denk ik, dat is een hele belangrijke passage ook in dit boek, waar uiteindelijk Jules Paradijs sneuvelt. Die hoofdredacteur, die hoofdredacteur van de Telegraaf, die sneuvelt dus wel met het redactiestatuut in zijn hand. Wordt hij toch naar huis gestuurd en vervangen door een andere hoofdredacteur, die uiteindelijk natuurlijk wel door de directie wordt aangesteld. Ik vind het wel een heerlijk soort van ironie dat ik tegenover iemand zit die nooit heel veel geheim van heeft gemaakt dat ze aan de rechterkant van het politieke spectrum leeft en werkt en doet. Ja. Maar die nu eigenlijk ik met zoveel woorden... Ik ben ultra-socialistisch in een heleboel dingen. Met zoveel woorden eigenlijk zeggen, we moeten het opnemen tegen die boze bazen die boven ons tijd gesteld hebben. Die afschuwelijke patrons van die Vlaamse concerns. Ik geloof heel erg in de markt. De redactie moet onafhankelijk blijven. Nee, maar ik geloof heel erg in de markt. Maar de markt moet wel zijn werk kunnen doen en moet beschermd worden. Ja. En mededingingswetgeving is er om een markt goed te reguleren. En als de Tweede Kamer zegt, die mededingingswetgeving heeft in de mediamarkt niet goed gefunctioneerd, draai het dan terug. Ja, maar snap je iets van de ironie, Marianne? Nee, maar ik denk dat je. Nee, maar dan maak je denk ik een denkfout met alsof rechtse mensen, waar ik mezelf toe reken, ook niet vinden dat bedrijven ook gewoon optimaal moeten kunnen functioneren. En als de wetgeving ze daar niet goed tegen beschermt, dan gaat er uiteindelijk iets fout. En uiteindelijk ben ik, net als Mark Rutte dit land diep socialistisch noemt, sociaal-democratisch. Nee, eerst zei die diep socialistisch volgens mij. Tegen Lilian Marijnissen. Maar dat ben ik uiteindelijk natuurlijk ook. En ik vind dat de makers in de mediawereld, daar heb ik denk ik al 100 columns over geschreven, dat die veel beter beschermd zouden moeten worden, omdat die. Kijk, er is een reden dat dat busje van de mokromafia dat pand binnenreed. Die kwamen niet voor de CEO. Die kwamen niet voor de aandeelhouders. Die kwamen voor Mick van Wely en John van de Heuvel. Ja, die journalisten. Van het voor de journalisten. Die net iets te onafhankelijk hun werk deden. En die doen uiteindelijk het werk. En dat is ook de afdronk van dit boek. Op die dag in 2019 bestaat de Telegraaf Mediagroep niet meer. Maar de krant die zwijgt uiteindelijk nooit. We dreigen het eens te zijn. Dat kan toch niet de bedoeling wezen? Ja, natuurlijk, wij gingen toch niet debatteren vandaag? Nee, maar dat de journalistieke autonomie cruciaal is en dat wie er ook leiding geeft aan dat bedrijf, dat met hoofdletter A van autonomie geschreven moet worden. En dat zo langzamerhand enigszins wordt bedreigd in dit land. Nou, dat is daar staan denk ik een heleboel voorbeelden van in het boek. Dus de mensen die willen weten hoe werkt dat nou in zo'n krantenbedrijf, kunnen aandeelhouders invloed uitoefenen? Kunnen eigenaren invloed uitoefenen? Abonnees? Wat is de waarde van zo'n redactiestatuut? Wat heb je als abonnee in de melk te brokkenen? Nou, als abonnee niet zo heel veel, denk ik. Toch ook een beetje tragisch. Die maken die kranten mogelijk. Je kan toch naar een andere krant. Ja, maar die zijn van hetzelfde concern. Marianne, dat ik jou dat nou moet. Je ziet dat al een uur te betogen. I rest my case. Oké. Hey, ik wil een getegeltekst van je mee. Oh, tegeltje. Ja, het is maar een heel klein tegeltje. Dus ik moet klein schrijven. Want ja, je bent breedvoeriger dan de tegels van kunststoffen. Nou, wat ik er namelijk op wilde zetten is, maar dat past er niet op, is je kunt hartstochtelijk van een bedrijf houden, schrijf ik in dit boek. Want een bedrijf is een verzameling mensen, een verzameling dromen, een verzameling gedeelde ervaringen, een plek waar je groeit, leert, huilt en lacht. Dat zou ik allemaal op willen zetten. Ja. Dus ga kijken of ik dat erop kan schrijven. Nou ja, Shakespeare die zou er zijn pen aan hebben kunnen scherpen. Ja, toch? Ja. Hey, fijn dat je er was. Verslaafd aan drukinkt, verschenen bij uitgeverij Volt. Ja. Dus een Querido. Ja, Querido. Imprint heet dat, geloof ik. Ja. Okay. Ja. We zijn er weer morgen van Kunststof. Tot dan. Hoi. Dank mevrouw Zwageman. Morgen in Kunststof een gesprek met dierenarts en schrijver Chris Polane. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb je nog geen afspraak gemaakt?